Mercedes-Benz Surface Select. Welcome home. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Celine Huismans. Leerlingen lopen nog steeds achter met het lezen, schrijven en rekenen. Het probleem is al jaren bekend, maar het verbetert maar niet. De inspectie trok 2 jaar terug aan de bel. Er is toen een herstelplan opgesteld. Maar veel opgeleverd, dat heeft het dus nog niet. Een nog intensievere samenwerking tussen ons land en Duitsland in de strijd tegen zwaar illegaal vuurwerk. Daarover wordt vandaag gesproken met Duitse autoriteiten. Ze hopen aanslagen met explosieven tegen te gaan door onder andere het uitwisselen van kennis. En 3 jaar nadat iemand in Houten op straat werd doodgeschoten, heeft de politie een verdachte opgepakt. Het is een man uit Sleewijk onder Gorkum. De moord kreeg de afgelopen jaren veel aandacht omdat de politie op zoek was naar tips. Waarschijnlijk was het een afrekening in de drugswereld. En de ANWB waarschuwt automobilisten voor meer drukte door de meivakantie. Die begint dit weekend en daarom worden vanaf morgen al files verwacht. De meeste vertragingen ontstaan in Noord-Brabant, rond de Veluwe en op de weg bij Utrecht. En tot slot nog het 538 weer. Zowel zon als bewolking, met in het oosten de meeste zon. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het westen regenen bij 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Celine. En dan de situatie op Stans-Heerenwegen. A7 Westerbroek Bremen bij de grens. Daar is de oprit dicht, 7 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, Numansdorp 10. En de A58, probleem tussen Eindhoven en Tilburg. Bij de Baars, ongeluk met een vrachtwagen wat eerder is gebeurd. 11 kilometer langzaam rijden, 50 minuten vertraging. Snelheidscontrole op de A1 Barneveld-Apeldoorn bij Apeldoorn 84-3. En op de A1 Amersfoort-Eemnes bij Hoogland 37-1. A2 in de Bosch-Eindhoven bij Best 138-8. En ook snelheidscontrole op de A4 Amsterdam-Leiden bij Hoofddorp 11.6. En op de A7 Sneek-Heerenveen bij Joure 132.5. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloer- en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Warning. Dennis Rijer. Welkom, dit is de 538 Werkdag. We spelen een nieuwe ronde Stemmenjacht. De Dance Smash Classic en deze hit van Nickelback. Radio 538. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is so bad. Slimming women must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Samen met Tones en I, Gone, Gone, Gone. We lachen dat die Teddy Swims in de video, als je TV5 Jachtstream kijkt, dat hij gewoon die tekst met je zingt vanaf zijn smartphone. Vind ik heel knap. Dennis, wat doen jullie eigenlijk tijdens de liedjes-app te Roel? Nou, Celine, die net het nieuws deed, die is koffie gaan maken. Dat is leuk, we hebben een koffiemachine net buiten de studio. Daar is de koffie gezet. En Celine heeft dan de melk opgeschuimd beneden. Toch, Celine? Dat is het, zeker, dat is het recept. Dus ja. Een flat white hebben we nu in de studio. Zo'n hele chique koffie ineens. Heerlijk, ik voel me enorm getrakteerd. En dat een dag voor mijn vakantie, wat een feest. En dan hebben we ook nog een tamponde Dance Smash Classic. 538 Dance Smash Classic. Ja, de classic van vandaag kun je niets anders dan je wanen in een dampende Johan Cruijff Arena. De muziek net hard genoeg dat je de bas goed voelt in je onderbuik. Dat die oren een beetje zuizen als je thuis komt. De geur van lekkere drankjes, te veel parfums overal. Want dat is wel zo, de mensen die in wit gekleed gaan dragen over het algemeen meer parfum. En vooral de mannen met witte linnen bloesjes en linnen broeken, die doen altijd zeg maar 8 spuitjes op in plaats van 3. Denk ik dan, hè? Natuurlijk volledig in het wit, dan gaat het over Sensation White. En deze track bestempelt het iconische Sensation. Het jaar 2003 met een filmische sound die minstens net zo euforisch voelt als nostalgisch. De Dance Smash Classic, Sensation. The Anthem.

I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. She's got classes now. She's knowledge by the pound. Baby, never act wild. Very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. Yeah, no diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Oh, I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. Oh, yeah. No diggity. No diggity. Dr. Dre, no diggity, 538 van de boswachter tot de weginspecteur. Van techniekdocent tot knakworstproducent. Wat je werk ook mag zijn. Werken doe je het allerlekkerst met de 538 werkdag. Want de werkdag gaat 3 keer zo snel garantie geven we af natuurlijk. Zometeen opnieuw kans op die 40.000 euro. Want dan spelen we een nieuwe ronde 538 stemmenjacht. En het huis van de hits presenteert Benson Boone, Jack Style John. Maar eerst deze hit van Kensington op 538. Dit is Living For. Van KPN zijn er weer.

gisteren hadden we nog de Dance Mash Classic van José. En dit is de cover van Justin. Met Jack Style en John, je hoorde Turn the Lights Off op 538. De 538 Stemmenjacht. Ja, je kent wel het liedje, er staat een paard in de gang. Maar binnenkort staat er een paard in de stal, want Wim is een paardenstal aan het bouwen in Werkendam. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het, Wim? Ja, goed. Hoe is het met de spanning? Met de spanning wilde ik eigenlijk vragen voor de stemmenjacht. Ja, einde van de dag en eind klaar, denk ik. Kijk, oh ja, heerlijk. Wim zit goed in de wedstrijd. Ja, ja, mooi. Zeker. Lekker weer erbij. Ja. En in de paardenstal aan het bouwen, doe je dan uitvoerende constructie? Doe je timmerwerkzaamheden? Wat doe je? Ja, het complete pakket eigenlijk. Nou, ja, leuk man. Van de boxen zelf, laat maar zeggen. Ja, ja. En hoeveel paarden passen erin straks? Hier 11. 11, zo. Dat is een flinke stal. Ja, ja, ja. Ja, goed, ja. Voor het beste paard van stal, Wim uit Werkendam, hebben wij nog één keer de stem in de stemmenjacht. Luister goed. Leuk. Ja, voor 40.000 euro in koffer nummer 10 in de stemmenjacht. Wim, wie denk je dat wij zoeken? Jaap Reesema. Jaap Reesema, dat is de man van die dame die nu zo'n ophef heeft, die Kim Kutter. Ja, er was iets gebeurd met dat influencer. Dat ging niet helemaal goed met Kim. We gaan eens even kijken. Jury, is het zangetje Jaap Reesema? Het antwoord is... fout. Ah, helaas. Helaas. Hè? Geen Jaap Reesema. Nee. Maar nee, wel een troostprijs. De koffer van de Postcode Loterij stuur ik zo snel mogelijk naar je toe. Nou, helemaal wel. En ik zeg, geef je nog een keer op, Wim. Speel nog een keer mee. Ja, ga ik zeker doen. Mooi. Zeker doen. Dankjewel. Pauze daar. Groetjes, hè. Ja, dank je. Later. Doei, doei. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. Pakkie doen. Pakkie doen.

making history like I do. You know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Basic die je gewoon in je kast moet hebben. De Plain Whitey's. Hey there, Delilah. Wat is de mood vandaag? Ja, is het zo moed? Kijk, dat is altijd goed nieuws, hè, voor de woensdag. Je bent bij je vrienden van 58. Het is de 58 werkdag. En we hebben een koffer in de stemmenjacht. Het is koffer nummer 10. Opgeven via 58.nl. Of even met de app op die groene knop drukken. En dan kom je in het aanmeldformulier voor die 40.000 euro. Jennifer Lopez, een grote muziekcarrière. En nu deze wereldhit samen met David Guetta op 58. Dit is Save Me Tonight. Don't know.